Lulung burung mana ra? E ka me tiany na ko e kunu ale ni mina ko yany ajele ma yele mana amele ka kiraru to sa do ko mele kirari fa tu kiarura wallahi sa dora kana ko sa amele ka ni mina kiarura kana fo ko allah ya tafala muta hina mauti ha kana fo ti kuna jumarra allah ya ko mena tara lo wole ka wole do ka bagai allah le ni mina baga hakika allah lo a to die sen nan yara yunu kana mer ga biya ka biya be majajali allah ya da wa balan boza ina mauta allah ya da wa balan boza ina mauta ubiye kuma chama ne bora allah nin ka tuye allah kul mama bari ya da wa ba kuma kule mauti kama le be ni mina kyarura allah ni Mama nyako ile yere sa famille arbia na karata wala utara mama la koni tika yerga ije le moje mo mina ko jugu gabaru na be zoro je mo ale ka pri baba inu na be zoro je mo ale ka le inu na be zoro je mo mama dormi baru na be zoro je mo mama harba dum baru na be zoro je mo Lama tunu nanti suruziam Lama kina kebaru nanti suruziam Arkun ba kurbaye enarabiam Abisipaya raya Rahmabana Alamariya poyan limala Abundarina Anga kuyan di kami dugurama Wasamiana Anga kuyan lo anga pome katia ya lo Farmiana Uko barge dunyana Namali Anga warenge suwa Anga herake Ina Mugino Nam. Lola arzani illa hadha alqaribi ma fo ya wakati dol ma miya jinya ali tika min tikal numa wa asadak ita hiji kekana hiji do fara hiji kekala biye ni e ka sangeli ni no ko kele Kartan filaina awati do kakarta walita la shaka mingari dongi makono dongi katrasi alata wa awati biale wala ile kwari ile se ko ile ta miskele yeto wa heji de kakana kita hin gwala nyalo jawara wala wa era la ona da e jaja wala wa era la ona da e jaja yabo bari ya fole kwala la ko ni tikan dum ni min sikele ko min biya to na furura kata miliyar ma furutu to wala kana tagalu tagalu dar lor kan dia biya ta biya ta bor ni kele do walan yuwaira la una da e jaja walan yuwaira la una da e jaja lugran wala tuna ni do dum ni samna ni ni la jali ka wa Nilajali fara ko ki duguni ko Allah habiru bima kamalu ye habiru bima kamalu no mi tuna kata habiru dulenu bima ko biye ye kamalu ari mi wale so ko sa ko tuaka bila ki dangi blade la mi wure ma wuru gari la kana for fen biye di mai ma ko la sia mai diera ina na mina kana ika tuko asira di mai yasi ko kana wa di li do hala ki si ko ti ti ya ko di ko wa ko be du le ni ni ma ka du le ni to si long ka ko afrika se ko abri yake wala utara idi li mo jire mo na ge zuru di mo en ra di mo wala utara idi li mo jire mo Rabbana wazarna wadamiyana Warjana na malizwaliha ina mungkinu Womanyo ala ko ni diga yerga injini munyemo mina sulama dormi bagaru magizuru ziyama arku mayele manimbe magizuru ziyama bakoni mekana magizuru ziyama arku nu metuguma magizuru ziyama lama lamo yakiam bagaru magizuru ziyama arku nu mekana magizuru ziyama bama kuni metuguma magizuru Lama badinya tiga bagaru Nabi Lama punya kami bagaru Nabi Lama pasti ingin Nabi Rabbana Igame Amor ko dugumi bekara ho wati le ambiar takila tambielu Bele kamte mo do fe imo do bo Lama to kuru ge kmande yara Dali yako ni ega ke kafiri Allah ka fira dikira mai fami ka wara ubei nam andur taya nam fami ka andur mararnya biara nam andur taya de tora aduna mo mir dara ko rafo ele to kana duato nam mi sira dira mo ko ka foka bayo wirle ka tagaw nam del duato nam ozire andra da kala krabe e andra da kala wazire Azira da kala kirabi nam artiye makara ko liyawo Allah sai yakun ni su kawo edi daga nya gorta ta da zaga kuma ma fa sura dane sambiye ka ran ga kwallur be mu gasi lar nan ta arnan saura mi ma ke ju jana mala kawo jana mala ki yar nyinga ko mengal bi yar mi ngal bi yar ti ka makara ko ando umma to mama da ti malandumu ya mazara la sikiyai malandumu Ya madara la zikia Mani adumu Ya madara la zikia Tani ena puko rapa na abusara na wasami ena Kondi ala anga fongi bi andika mii nakari niyala mkunu nakari Ango mii nakari anga ebi Tiyanu paparapa ayo kuna andur lebuwa ni inyata Heo do beni ntugu Akwari kana kule temi dende nyaki ya raisi na kedu gali mani Tete tugu la rujanda Apo wasami ena minga Tadidika rusul. Kira mwati kafemi biye kwa anga toko panyalo anga arfa nyandiara anga dieti anyandi ele sara kira sara arbia kuna kira ya kwa ele kuli kafempo eka manyandi gule mimi tuko ina kera ala tuko nyu ule kera bi ele katoko ele sepo dunya terdini bala amu kwa rubi ule nafa nina amu kuma kato ule nafa ana lula ya kiana walau tara walau tara siapa aku ni si kaya ke ini punya limo kami tak bojur enak itu dia amora anjala mayaina dat ke nar tiara namo dat ke nar e soro sula maya dua mina mo mi ala ku mi ak abana ra ka bay dat ka tidara ala ku mi ak ar ka fo ala ko tanle akor jet ka ira kelema du nam wala bana e patenu ini ala be lura nam ar to dum fara ar ku ma nyonya fara ar dat ka dar ka ku ma ni ay wala lu de ku ka ku ma du ko ma ku ka ne ni ma ti ko so mi ko so ni tu ku ma ne tu ku ra ko ni ku ma ni hal buru ti buru duma nam ay le tay wala tara idile mojirimu dal nuru dia tara dia rabana udarna wadamiana parjana na marzalia ina mojina lukran non ko ni gaga mieta lukran non ko ni gaga mieta alla ko wole mo do tawal bil bil bietian howa e nam la so nam la kun ku du su ka fo jamiara mo ko ti ko anya abiya ga kago arga boko bi fina araka aka ra mo ga ba ka lo nan ke ilo temete kwa nam abiya kene do ina boko sungare kago ina fater pa la lori ama hedo biya kare ba na mo do be ba ra ma kiuni na be sora fi jamira kwa wala tara igere mo jere mo hare nuru ya mo tara biya baba Karena malikalia Kwala ko ni tikari nam maraita amuran bagia maraita amuran bagia kwala ko to wala yiti ka parmara ku yi nam ni kariyo dwara te ka ko bae wallahi are ale mo gore nyinga allo be mu mo sirri le nam minan le biare mo min nan nan ni ari jan maraka dori le makar ko liye dor ko farku are na rabu a farku ko abukar ko ngoli e di to fitini da jan ma ko fari nan dogo wala lor do makete ardo do jan mara la kira ko ni ala mama de bela yeri ala mama de bela be Ala Muhammadin bimalaina la ilaha illallah Ala Muhammadin bimalaina la ilaha illallah Wala bakene ne mo mi ko ala ko de ni daradi Ogo ulama ala ko to no ko ti anyi bi Ogo gamu sa kurana la ti ya karna Namo anga to adar la di ya Wala dara igili mo jere mo na Narizuru jemu enarabiyem Walau darai jirimu jirimu Narizuru jemu enarabiyem Rabbana abuzarina walamiyana Zarjana namali zaliya ina mungina Ele ben sarra konu bora malaka surali nimbe dinu kumeka na huya soro kurante malaka fe Mwana talibi ya kurana ya kajika dikirama Anjabani Ele ba wole ferro femini ele firikele nende wole fora yeta Kana toki ini pere kurana Mapo nge wale kana nge wale mbere mapo te wo Mapo kana nge wale mbere kudora nita ki kudora ka kukana ufere mapo wo Niki ene le ferro kanda alibi ya kurana ya nda te ala talu Mapo nge wale toki nge wale mbere Wala Kedu duwara na fomo koi Kwa Wala utara ijili mungiri muna Nadi duru jemu enarabiyemu Wala utara ijili mungiri muna Nalidoro tara hamla la koni tika yerke ijele mo yere mo koni ma mo duru nalidoro diamo wala mo ya tika baro nalidoro diamo Baso nyaka mi baro nalidoro diamo kabula ki baro nalidoro diamo utuko nyaka mi baro nalidoro diamo Babuka baru, Ina mokino, ina mokino. Wala osi ina, ina siyara ni ala ye la ina. Mika diri ka kula na muzi, ina mangele miama ona. Allah dani mo fa kana ko aye jangar to aye kunule wala ra Allah diga ma jayi aye kunule ki jangara duniya ora mo ki jangara jangar da mi wolo ko songo ta duma tayi bowa Allah ta ga wolo ba duma tayi abbe kal duwa ti bora aye ko e jidile jidile abiye kulon subhanallahu kadwa lumura ke bada kadwa Arbana kirar ku makana nam ala ko make jaa nam biar biani nakar ko ala yarte ko dunya na nam ata herake wallahi allur dengen yana nam ala ko hun ya ti diara ni ala ndika ni mo ni kiringini meta kanda dia ma to nam ko ko amma ko yelle le ka ala de se ko dora akuna ngo yale wajibi yare ma wol ka toile akumi tikete ka ke ukran alo sirasa ko ma le wajibi yare ma wol ba jume nya karra ko e janna ma fani jin ko ngo ni adama ko ngo yo ibe o dolira wol ko to Il est bon, on va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va le voir là. On va anga turki arura pandugo jangarara urtu ya su janmara ka jarrai sugran azma balara kemala tawo matabata fandara wu ubaturi amanyina rukule sugran wazu aluro tinina na li arma loka lokar kwa lilami tinana wallahi allah umanyina alokar toile nam anra wazu araminike anja balwende duma jangoro ro bima kuntu tamalo akye yatudu anja balwende duma jangoro ro bima kuntu tamalo nyar fanya sabu bima kuntu tamalo sabu ya sabu bima kuntu tamalo supramusta Allah sirasa inama yuminu ladina inama mugorwe limanya Ya Dina, na Qurane ni izadukum. Amina kawaliki kiarura. Ya Qurane ye haru. Arebe kelende. Ya Dan. Arbe zidi be magaye. Wasabao. Arala sanu ya. Ya mudirabi ya mu. Kaka kwa kanduma. Allah sira. Mm. Lafa mi di fota. Mm. Muamiru liman yana. Wallahi. Muamiru liman yana. Wallahi. Wuri liman yana Qur'ana yi tayin ni tuma tuma da Qur'ana ke karar ye biyar ladi yar ayata kama siya yarra ayalo tiembe femi biye forta afa kande ana kande ala kanu wallahi ya gulu na zubana lae wabia mude ya gulu na zubana lae wabia mude ya gulu na zubana lae wabia mude ya ko ko haru kende almugariye be tujada ya do sidu be magaye wasabba arala sanu ya bia mudira bia mu kakakwa tanduma suran arala sanu ya kakakwa tanduma nam ika korti wallahi tuma o tuma le nam ni ladri kana kikiara nam ya trakina arma jigila mo mole ni atina ti ande ga qurana karaye enu ngor tali yera mu nyara nam mo mo ga na ladrita ro tara ma gina na la yesa de diru marhaba wa la za de miru la za de diru wa mo furu la za de diru be ma no la za de diru na o ti yera bu nya ni kana qurana karamo ko ye ata ko ala kota akira ko ay jenne farna ya ko na ka momir ko ko ale bawra nam e ka komi ko ni mando de ba kendi ti ko asima tu nam ya bina ka sujudi bi howa ya bununa zubana lae wa bi amude ya bununa zubana lae wa bi amude ya bununa zubana lae wa bi amude nam ni ike qurana kara na kata se ali dugaina ye yere majiga allah ye wa yalo sa urambe wanjulira ande qurana karna kara ku qurana kara ni ninande amana mi boku ku mogotina be qurana karna me ne kri wanju sugran diga me chai sugran wo mogoru ale mogomire talali ni tumautuma le kar labi Eh sujudube nam aka sujudube ma subhanallah walhamdulillah dawra sa de yallo ni ka ta sujudube ka subhanallah foka walhamdulillah fo e kuru ngone la saka subhanallah wa biamudi e ka bir sujudube ko subhanallah wa biamudi ya fote da gununa subhanallah wa biamudi da gununa subhanallah wa biamudi da gununa Subhanallah wa bihamdihi Al-Mughallay ya zukiru biya haru sujadan wa sabahu bi amudu rabihim da sujudu bi ko ka bakinde da nyin nefe ya la sandu ya kala sandu ye to ala sujudu ra kana duwa jenya allahumma kutubu li biya ajran wa lani biya ويجران واجيان ليا عندك جوران وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام اسو جدورا ني فوكو ربي اللي في يا فوكا توتو بالله داركا اللاكا وبيا بي اللي في قرانا كارون تونو دور تياكو اكو ياو كبغر لمو عدو ميتنا مونو والله يفو بنيني انينا لفه ني قرانا هي شكرا وعليكم السلام Aki sha Allah Allahumma ya ni Muhammad wale ya ni Muhammad wale na sya ta kuma sabati ya almajala di manika na to so amma andika Ya Namajala di Mandika, Ya Mama di Wale, Ya Mama di Wale. Lama ramai, kurang nade. Pukar kuli, kurang nak kerja lagi. Tidak dua Masya Allah. Kulau kan dan baru minta dari kalimat Rabi, dan abis dari baru kabelan tanpa dari kalimat Rabi. Wallahu jina, bimbing marada. Wallahu jina, bimbing marada. Abi kakinya unyali. Aboy pana duga na le kabe duga ina. Abe tenle. Ati se kaban. Ka to am anto ke duwa le kiara. Allah. To akon noy. Quran. Dawra sa domo min na tomor na na nyanyanga na keta. Nam. Jende amba dinu arkan juara. La dame na tikene ya titei. Adbe kaye. Allah kada inshallah. Nam. Nam. Nam. Nam jete barkala so armame Allah si diambie ma likene Allah ambiye Allahumma ya ni ma la ege fi anidarwa kafara la nasi akaye waramwa Allah inara wanabiri ya noro yake la nasi akaye kebura akamura wawusya ya iluwake la nasi akaye majala adunwara wayasi Ajira ya mi Wela kamileri ya ajira ya mi Fida kamileri ya ajira ya mi Kamileri ya ajira ya mi Kamileri ya ajira ya mi Kamileri ya ajira ya mi Fida kamileri ya ajira ya mi Kamwa kamileri ya ajira ya mi Amma de ko ngauni ya ajira ya mi Amma de mogori ya ajira ya mi Amma de ko mogori ya ajira ya mi Wa alani dari ajira de katija Amma de mogori ya ajira de katija Amma de mogori ya ajira de katija Amma de mogori ya ajira de katija Quatoti Allah ni dar ya binga bidira amir mustadi Quatoti malama ni akwa moroka wa Allah ni dar yusira lil amirina Quatoti bari ya yusira lil amirina Quatoti bari ya yusira lil amirina bari ya yusira lil amirina bari ya yusira lil amirina Don animai nam akakati dugo dua ko walil hafilina yusra Allah kira kono ko yasanna me yak kabur babari mutu ko yarti fabu ar kabur go abada ati mo dari kalina arbana yaraka ko kambele biri ko arafo kambele masay ko mo tina sar kambele ta forga no tu ko mo gorni de mo ara sanga ko to mo gori butu wala wal wakana boy kuma warta faru be nam ni be mo yeyere fe wala wallahi ni ka jatina dana ka tere fe kasa wala fa dana ka tere fe dumina kasa wala ba fa be sira wala ba inna be sira ini tu be dimerelo ina ka dimere yar kuo wala ba be dimere yar kuo nam ne mo tia pointu ko arko mo tina tara ya tara biye be tara kamu ku kamu turali nam niar muto yi niar lori yi niar sin wallahi mo tumo dari ar tara bokana ida ka dugon kiari yi walil hafirna yusuf rahman ko kabur mo bar ko sonno ma kiari yi nam ko sonno ma kiari buto ngana armai ilele na e tara ko ile be ko ni yara tigi nyon ngore e dugo do wallahi wala sur ka ko ni yima ko ni yiba jade mo tito ko ra ka dia lo le do karari yi wa ala ni dari yujira dile azri ya yujira dile azri bo bo bari ya yujira dile azri wa ni am wa lo ni di ba ko ma sabra wa lo ni di ba ko ma sabra wa lo ni di ba ko ma sabra wa lo ni di ba ko ma sabra Allah Allah aka fanya le gengere mugo se ka pasa la kurto mun ti ta ti gengere na ni ko ya ni ka la le wala la ta ni ko ni man ka fanya sura kala bon wona ni ta ba e ta to gengere na e do a do be so wala be na be ka le kuma ho a i ya sura kele ni wo te ma sura daga ho a kul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wala mi akon da ama modi ka tagala kura ka tara mun ci ci ma ta tanu ay ayat bon ko nyame ama o to dia la ke be mo tal dinga le bawu o sa ju wadi yi kul huwa allah allah allah samadu lam yalid wa lam yulad wala mi akon da allah o Allah is the commander. Yang ini kubeh al masa dia al masa kilo terkernya ini kubeh nam lam ya urus sama dua lam terker masa lagi walam ya kulau kubahani lam ya di walam lagi walam ya kulau kubahani walam akuar ye Allah Allah dumu asamadu bila bila bawa alilah bukan dia ini ah bawa bawa asamadu nam Sukran, sukran. Koro do lo. Ko bele bele. Wallahi. Ega meta. Nam. O samandu. Nam. Labi enya fo e. Jate. Angam fo bakara la ma hina na. Ega meta. Wala ba bele ga ira di ana. Ali mata. Lana. Na'udul Qur'ana ali ba wa zalala. Lana. Bapak kau malah kau buang ke Al-Quran. min kono kono biya meté ma ku ima yi ku sigara yabbi yabbi yabbi la do mamadou be ni yo do ma do la ma niya nana kurana nyini naam niya nana lokari nyini jete lokari nyini jete lokari nyini jete loka mi ka takore nya rangi kongo sura ndara murule se jete mungo so jula kamba bata kongo sura mo le yame kamle ba iga me chanyi naam arka do kungora nungo man ga ba arfe jete ya nyini naam ya nyini la do karan o se ka tasi kungora ka tan nungo man ni ga ba do e naam a nungo ma kar ko ngo kanar lo jidar ta wallahi yar bo kiringi da ki na ki gin nam alilu woni be kular ki na nyaay nam ki na nyaay nam ni na jemi katale ni na jemi katale doma akana fo etu ni bi samadi samandi etu ni bi samadi etu ni bi samadi samadi Ati woro era machara tukran ona be mo ko mo se woro naraba sukran ba men andama do ko to si sami bi ko no bara biar far feren egi maton balina ba manu gede no egi maton balina ba manu gede no asu wo fara de na mata ya sha kina egi maton balina do ba manu gede ala ko na na no naru kula ro mana le ya wani na yuri jawna akon ne yar biye tin ala ko le la miye tin da moko aduka ta yaka sendu wali akamba ni foin kwambi na ba egi maton ngere le sendu wali ara kiara iba ko tia kiara wala ba ko ya mi bo iba to ko tu tu bo ko ni tinda egi maton ba le ma ba ma tu ge ni nyoro nam Make my biara, bale matun, nayani, bama dumbele nyoro. Roma mogoruna ba, bama dumbele nyoro. Labiri ma mogoruna ba, bama dumbele nyoro. Babari ma mogoruna ba, bama dumbele nyoro. Ba, nakarete dawala, anyo. Mumya karete dawala, anyo. Ya harju mohare na ba mera lagida ba kaburura yo maya di onda ba kirir ba kirir lara ila se na prabhu ma no guri kongo ota arnya bar babu baba ya jana wo ni kamo gori ye jara di kundo mota ka kutu mala ga ni ye jara di kundo mota la ni ka dunduri ye jara di kundo mota ka wela ri ye jara di kundo mota ka kama ga ni ye jara di kundo ma wala ni ka karjulari ye jara di kundo mota ka ga mo ti mi jari ye jara di kundo mota ka Ali Ibrahim Tanzil Kitab La Reba Fiye Mirabele Alale Amu Yakuluna Abu Zaraw Arwani Yakum Mirabika Nisungira Koma Fata Omu Minaji Nabuliko Nana Omu Yasallu Nabuliko Nana Omu Yasallu Allahu Ladi Yabaka Zama Wadi Wa Allah Wama Bena Oma Sisatini Ayah Mahasisa Wa Allah Malakum min duniya niwani wala zamiya abala kadajakaru kudaburu namura minazamai ila arli tumayaru juhile niyo minta nikidaruwa albanda nadi bimadandu nikidaruwa albanda nadi bimadandu shalikali muribedi wala nadi yami jumrae Alaji yasana kula zai Alaji wabada Alaji zana nisi Wabada Alaji zana nisi Suma jala nafi lao misula Alaji ma ilmae Suma tawao Wabaji edilue Wajala nafu samwa Alaji soro Wala kuhilata Gadi dama gadi kurone Alaji soro Wala kuhilata Gadi dama gadi kurone Wakadu wa ija Gadi nabira Aina lakia ni tijali malgum bilai rabbi emzani malgum bilai rabbi emzani kulim yada rabbi malgul mawti allati wa bila bi kulli da wa law tarayil munir Namali dwali aina mungino Wala usina la tena kula namuzi oda Kwa nangini hakali kauludi Mile Kamula ana jannama Mina vizina te wanazi ya jimae Kwa kubima nasi kumdika Kwa yomi kumhala Nandina ko Kudubu Andabari ulizi Bima kundu tamadu Kudubu Andabari ulizi Bima kundu tamadu Nam Sinillah La Ika Ya tamina kumina kwa tatita Bismillah Harap salami ye Bismillah Wala kira Anakir Ala Muhammad ibn Abi Ala Muhammad ibn Abi Ala Muhammad ibn Abi Ala Muhammad ibn Abi Ala ka dugu kɔrɔ da, a ka dugu kɔrɔ minɛ k'a rɔ ko dɛwɛ k'a siri. Walahi. Ala ka sound da. Walahi. N'a ti tɔɔrɔ a fɔ la. Da. Bana da le ka da. Bana da le ka da. Wal arda. Bana da le ka da. Wal arda. Bana da le ka da. Ala ka sound da. Bana da le ka da. Ala ka sound da. Bana da le ka da. Ala ka sound da. Bana da le ka da. Ala ka sound da. Bana da le ka da. Ala ka sound da. Bana da le ka da. Ala ka sound da. Bana da le ka da. Ala no mere afala dadabaru ambo biarinya na artiar kumba katasi ha artiar kumba katasi kalima asabura ralimanya ana suki tabir yudabiru alalala ka la mara kunya biara mi hasama kamisana ila ali kadra duguma tuma ya ruju wo par ko die se kalaba ile kadra ma tabale ma bi yomi wala dwara kana mi hidala lamila kele zama tike kera alba dana jumbe mi ma dawo lamila kele zama tike kera alba dana jumbe mi ma dawo Alkiya Allah Allah kire. Abegar ko annunya sanwur kire. Azanya. Jaje. E kana me ko mo ya harifa ke janamara. Namo. Sanwururu. Namo. Kakanya wole do la kele me kar ko dunnya ta sanwur kire la kele. Namo. Mi dun kwara sere wurla ka ta benda. Jaje. Ku ni adun kwe. Owa. Wai nan yoman. Enarabega kalbi janaje ni ma do. Wai nan yoman. Enarabega kalbi janaje ni ma do. Waleta naam wona yoma hinda rika gal samdi ma ta nduna wallahi akon lakene lakene mi andor ki lakene jati an yarbata andi gife lakene abul kar ko samur kire kuma di kawna ja ja ni ko ni ka baka den ni lalani ke baka ani mulibi dokur lo magalu wata an dokuru sami dia dura adura jon mau alurnyana arnya ta sami dia ira ulibe dugununi amako dugura alalima kana baka prekar ku mi dugura alama wala ba mi bangara alama un ko mama takati naam nya ko ade muni gebi ko do ko rulo magal dugo ko dum mi dugura arma dugran alal ya biyelo wallahi wata ani bangi koru ade ani men mata kuma de nuni ye rarae na baka na ala kama sa ya kuma de ra ka bom ko ta ti ani dunama nam bo le be mata ka ta da warin din gwa ni sigi koro ti ga de ti ki be ala ta wuti sai ka kyara wala kira an yeju mata ke mi mata ya kuni dun wa do tai wala kira an yeju wala ko tor dunya ba sa biye be maje mata ya biye be maje jali na kama sa dole da riya mata te mata ba ka dimi da buru man ne kirin ga duwana yin yana ga jatu ko ba ba ba mun ni marra ko wa الذي أزال كل شيء على كار وبدا عليك لذان رجال نزل له من ذال جن ما إيمان ثم سواه ونبات يمر وجعل لكم سمع ولا بصار ولا بيضة قليل ما تذكر على كل من مثل أحسن كل شيء على كار Abamita wapata Wateka sindike haligaliza nama nama sadana mbidi Alaka sindike haligaliza nama nama sadana mbidi Mabu bangura nama nama da bini ya Sumasawa Sumasawa Uruko matabaka mima nama kanya kanya Wanapa Kapieke Sie Nama nama ramiwe Anya ponyora Sumajala Uruko matabaka dange Nazila Anya kanduru ya rura Bismillahirrahmanirrahim Ala ko ako akameman akafemi dieda nam kwa sabisa ya wallahi elele ni baki yer ferka ke bo fere na la ba elele ni yer fende mutoka mutuwa fere nam wala kwala tikandao mko tinale nam ikanyale musonyi tayimalole towa ere ko kyanyi ikanyale kayimalo towa kani ko sala kine dadango ya mi kyanyi nata nyala tiko yire reti o ediyata kago adomo yire ando masike mala do kede kayire da wa adota basa tuwa ra karwa ko mun ko se kanga ta fonyi kago galila ma galigurna e galila ma ale mo mi bi a ti fere ta kara ko ti a ti a ni fami be ko no ko ti a ti ele jet mo lo ka ba be mo lo ka be ka ti a ti ka nyam ti wuli bangre ta kele ni allah ni hazana fula sai alaka wa bada ale bale zan ni wa bada ale bale zan ni allah ji allah ni mo ka fanga mo ngami ko bada ale be ma sai hazana fula sai akamen tur jarma nam nyema ya ta kahera lime program amorala ko toro mi birama ta kwanya ta kurana karangan me nam kwanya ta kahera lime ka ta ka kira hadisi me ko madu ke fo e koro ken ni toro bi towa nema se ka biri wir ka bo dugara ala ko tindi towa e ka se ka yere yena me Eka me ni afo baga dia kerekeli. Kwa jala la kun samwa, wala buswara. Ala mo ida da ka ida ma do zigura a darura ku biyo ma dura ma fo ina si do ta yiki wiki bo dugai na abada ado be fora ga ko na ka da mena gogo toro la be fe nam aye ta no me aye ni ni me towa Wala la la kun samwa wala buswara wala baida da kalila ma da zigura shukran afere fami bele rei ma sika bi mare ku mu gumara qur'an ko turu beke arki nyen yame arki tandu yame iti ban nyen wo kana ume towa wala la kun samwa wala buswara Wala baida da kalila ma da ni guru. Wala baga garga samwa. Wala baga garga samwa. Wala guru da ku. Wala jarma. Ida ni guru. Wala mambole. Kalila ma da ni guru. Wala jarma ka doya. Kalila ma da ni guru. Wala wala ka doya. Kalila ma da ni guru. Wala baga garga samwa. Wala jarma. Ida ni guru. Kalila manda de guru, kalila manda de guru, kalila manda de guru. Kalila manda de guru, kalila manda de guru. Kalila manda de guru, kalila manda de guru. Kalila manda de guru, kalila manda de guru. Kalila manda de guru, kalila manda de guru. Kalila manda de guru, kalila manda de guru. Kalila manda kajisudima jisuyeta katara herama kajisudima jisumi tasebe jisura jisuyeta kasi arma jesulama alena badana ila lakwa badana ila lakwa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. wana baki ye miru ye la kusa mwa wala wela ta kati dama kudu wana nangar waba na po nangar waba karba na po mi alako alaji ya sana kula zain kalakao naam wabada halka linsan min tini shukran ثم جعل الناس الى من سلاله من ماء ماهين الله ثم تواو كان بيادما كنيم اكاكو اكابو بانغوليرا نعم الله كان بيادما كنيم في نعم انغرام غور كافان ام يدي ني ور نعم اكا كنيم نعم مي انا نعم بيادما كنيم نعم ودوا ليرا والله يا رب البريات والله يوان ملتاد الجماع يوان ملتاد والذي يا لك البريات فيه حيوان مزداد في جماع والله حيوان مزداد في جماع والذي Haraki bariatu mianga moko ni akosuma sawa kuka kanya adama dana kakanya sajumana afere bangolo marika agboro mimi adama bangolo bora nyamsi yemi sikarara nuso dia sanje ka bonyama ni mika sanje ka bonyama kanaba kasaura ukara kuterenda kakalai mulumu jamadalu bangolo matukuma nashaka Haratil bari ya tu ye ye wa no mudada tu mi jama Asingira kabo fe manyali ni na Mweza da sumi jama Asingira kabo kuma bakara Mweza da sumi jama Arinyana mafon sindira kabo da manyali na Mweza da sumi jama Adama te verga bora bangura Komi kadama on geringere kelle uwele sa Dano masarka bangole sa oza Kasi namiya gama ye Nora ale bango jama da lo atu kuma fofa ni kuma sinde Kami bie yiri jale ubiye Ubiye do jama da ye Aye Yen ma fanga bora adama saidin Allah Allah ma bibir laha wa ramwa wa tubu alayha ma la siwa ka tubu alayha ma la siwa ka wa tubu alayha ma la siwa ala ko dona kiyata ma ma la siwa ka Kijia nyongwere Kiafe malati waka Hala kutu mtu baka ima Malati waka Kijia nyongwere Kiafe malati waka Nile mwomika aloka nukwiti kibia lale Katoka Kia labato Dedi abe Kogo Dedi abe Mwani mwotize kakera ura Hariki kere nyongonya Alabato mwotize kato inu Se mafo ili kumafo ya akeli Dalali na Nabiyali ki jadi Bele kai rani yamukabiru Ika ame chayi Kunu nakar bagar kaporeke Aya